तनहा तुमको सदा देते। चले किसके सहारे हम, न मंजिल है न है राहे, न है राहे नहीं देखी खुशी हमने, तुम्हें कैसे पता देते। नहीं देखी खुशी हमने, तुम्हें कैसे पता देते। मेरी खातिर समाने की सभी रस्में मिटा देते। आ गए मुझसे मोहब्बत थी मुझे अपनी वफा।